بما يجب عليهم من حق الله تعالى به والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعيم. واخرج ابن سعد عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: انا اسرت الحكم ابن كيسان فاراد اميرنا ضربه ونقي فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه للاسلام فاتى. فقال عمر: الا ما تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسمع هذا اخر الابد، دعني ادرب عنقه ويقدم الى امه هاويه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى اسلم الحكم. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما أخر. وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني؟ ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله. فقال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا بير معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راد ودخل الجنان. وعن الزهري قال: قال الحكم: وما الإسلام؟ قال: تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: قد أسلمت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لو أتعتكم به عنفا فقتلته دخل النار. صحابة الكرام کو یہ صحابة کی سیرت ہے، حیات صحابة. حیات کہتے ہیں زندگی کو، وہ زندگی کا معنی ہے رات دن گزرنا، اس کو زندگی کہتے ہیں، رات گزری دن گزرا. تو ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی یہ بتایا ہے صحابہ کی. اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت، ایک تو اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کیا، پھر قبول کر کے اس کی نصرت اور مدد اس کو اپنے ذمے لیا، اور ایسا اپنے ذمے لیا جیسا ایک تاجر تجارت کو اپنے ذمے لیتا ہے کہ اس کو اپنی تجارت سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے. ہاں ایسے ہی حضرات کہ ان کو اپنے کام سے محبت تھی، دعوت کے کام سے محبت. اس لیے کسی حال میں بھی وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کو قبول کریں، ہر ایک اس رحمت میں آ جائے، اس جذبے سے کام کرتے تھے. تو اس کی مثال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا خیبر کی طرف دعوت دینے کے لیے. خیبر علاقہ یہودیوں کا تھا، اب تو سعودیہ میں ہے خیبر. وہاں کی زمین، وہاں کی پیداوار بہت زیادہ تھی، یہود وہاں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بڑے مالدار تھے، زمیندار تھے، وہاں سے شرارتیں کرتے رہتے تھے. سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا، اور پھر خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا. سن 7 ہجری میں حضرت علی کو بھیجا خیبر کی طرف، اور جب خیبر میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پہلے ارادے کا اظہار کیا کہ میں کل جھنڈا ایسے ہاتھ آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر یہ فتح کرے گا، اور وہ آدمی ایسا ہوگا کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، ایسے آدمی کو یہ جھنڈا کل میں دینے والا. جب یہ بات پوچھی ہر ایک آدمی کو بلبلا ہوا کہ وہ جھنڈا مجھے مل گئے. اسے لوگ اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہاں کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے، وہ جھنڈا مجھے مل جائے. ہاں رات بھر لوگوں کو یہی تصور رہا تھا. اب دیکھیں کس کو ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا سب یہ دیکھ رہے تھے اور امید کر رہے تھے. آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہیں اور باقی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے, ان کو شکایت ہو گئی تھی. آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا تو وہ حاضر ہو گئے, آنکھیں دکھ رہی تھی. آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگا دیا, ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی, ایسی اچھی ہو گئی کہ گویا کچھ کچھ تھا ہی نہیں. پھر آپ نے ان کو وہ جھنڈا دیا خیبر پر جانے کے لیے. پھر انہوں نے پوچھا کیسے کام کروں, کیسے کام کروں, کیا ان سے جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو اپنے راستے پر جاؤ, جب ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دو پہلے. ہمارا مقصد تو یہی ہے, کسی سے لڑنا تھوڑا ہی ہے پہلے, یا اس کی زمین پر تھوڑا قبضہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا تم جب جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ ان کی کیا ذمہ داری ہے دنیا میں. دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری دنیا میں مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. دعوت کے سمجھنے کا مطلب یہ ہے, تبلیغ کا سمجھنا کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے اللہ کی. تو فرمایا پہلے ان کو دعوت دو اسلام کی طرف, اور جو ذمہ داری ان کے اوپر قائم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے حقوق کی طرف, وہ ان کو بتاؤ, کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں, یہود ہیں, ان کے پاس کتاب ہے. تو وہ عرب کی طرح امی نہیں ہے, اس لیے ان کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ. یہی اصل ہے کہ تبلیغ کا معنی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری معلوم ہو جائے. جیسے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کو زندگی کی ذمہ داری بتاؤ. ہاں تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ تبلیغ, کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے کہ ان کو اللہ کا حق بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے. ہاں پھر بعد میں دوسری باتیں ہوگی لڑنا وغیرہ. اس لیے کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اللہ کی اطاعت کریں. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں علی کہ ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت ہو جائے, ایک آدمی کو, تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی دولت مانی جاتی تھی, کہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ایک آدمی راستے پر آ جائے. تو یہ کام ایسا ہے, تو اسی رغبت سے وہ کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی راستے پر آ جائے. یہ سبق ہے. دوسری روایت میں ہے مقداد میں کہتے ہیں کہ حکم ابن کیسان نامی ایک آدمی کو میں نے گرفتار کیا. فوج تھی ان کی, وہ مقابلے میں تھا تو اس کو گرفتار کر لیا, حکم ابن کیسان کو, دشمن کا آدمی ہے. تو ہمارے امیر نے اسی گردن اڑانا چاہا کہ دشمن کا آدمی ہاتھ میں آیا ہے, اس سے گردن اڑا. میں نے کہا کہ نہیں, اس کی گردن نہیں اڑائیں گے, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے. یہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنے مسائل کو اپنے بڑوں کے سامنے لے جاؤ, یہ اصولی بات ہے. ہر کوئی بڑا نہ بنے, ہر کوئی چھوٹا بھی نہ بنے. جی ہاں, کہ ذمہ داری نہ لے چھوٹا بن کے, یہ بھی نہ کرے, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ آئے کہ اپنا مسئلہ اپنے بڑوں کے سامنے رکھو. تو ان کا کہ نہیں, اسے گردن نہیں اڑانی ہے, ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کریں کہ ہم نے دشمن کا آدمی ہے, گرفتار ہوا ہے, قیدی ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ ان کو حضور کے سامنے پیش کیا. جب حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مان نہیں رہا ہے, تو اس کو سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت لمبے وقت تک اس کو سمجھایا. مولانا ڈیسر فرماتے تھے کہ دعوت دو اور سمجھانے میں کمی نہ کرو. یہ کہتے تھے کہ دعوت دو لوگوں کو, اپنا کام سمجھاؤ, اپنی بات سمجھاؤ اور سمجھانے میں کمی نہ کرو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو دعوت دیتے رہے, سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ لمبی بات ہو گئی اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی بات مان نہیں رہا ہے اور یہ مانے ایسا لگتا بھی نہیں ہے. یہ کہہ کہ مجھے یاد دیں تو میں اس کی گردن اڑا ہوں تاکہ یہ دوزخ میں جاوے, یہ آپ کی بات لے نہیں رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. ہاں یہ اصل ہے کہ ہمیں ایک آدمی ملا ہے, ہمارے ہاتھ سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے. ہاں یہ سنت. تو آپ حضرت عمر کی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہے اور اس کو برابر سمجھا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ مان گیا اور اس نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو مان گیا. اب وہ تو میرے تو حال اندازے سے نیچے اوپر ہو رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس کی گردن اڑاؤں گردن اڑاؤں. لیکن چونکہ میں تو اپنے دین کی نصرت میں کہہ رہا تھا, مجھے کو اس کو ذاتی دشمنی نہیں تھی. یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اسلام لایا اور اس کا اسلام بھی بعد میں بہت اچھا ہوا, یعنی اس نے اپنی ذمہ داریاں سمجھی, ذمہ داریاں پوری کی, اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا, یہاں تک کہ بیر معاونہ والے قصے میں یہ شہید ہوا. بیر معاونہ کا قصہ ہوا 4 ہجری میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش تھے. ہاں اور وہ جنت میں گیا. ایک روایت میں کہ حکم نے حضور سے پوچھا کہ آپ اسلام اسلام کہہ رہے, اسلام ہے کیا جی؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اس نے کہا کہ پھر یہ بات ہے تو میں اسلام لے آیا, میں نے یہ بات قبول کر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا کہ میں اسلام لے آیا تو آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ دیکھا تم نے, اگر میں تمہاری بات مانتا اور اسی گردن اڑاتا تو یہ تو دوزخ میں جاتا. ہاں ہمیشہ کے لیے. اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ دعوت ہو اور دعوت کے ذریعے سے لوگوں کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے, ان کی آخرت بن جائے, یہ اصل مقصد ہے. اس نے کہا کہ میں تمہاری بات مانتا اور گردن اڑانے کی اجازت دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا, اب یہ جنت میں جائے گا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله, واجز الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.